13 Melek'ten merhaba. Bu gece yine bir güncel modern kompozisyon kayıtları seçkimiz var. Açılışta kulak verdiğimiz isim Takuma Watanabe. Ülkesi Japonya'da daha ziyade bir film müziği bestecisi olarak tanınıyor. Müzisyenin Mada Kokoni Iru adlı bir kısa film için bestelediği eserler kompozitör Akira Rabales ve deneysel müzisyen Felicia Atkinson tarafından tekrar yorumlanmış. Az önce bu kayıttan bir kesite kulak verdik. Seçkimize Londralı yazar ve piyanist Amy Holt ile devam ediyoruz. Painted Sounds kısaçalarının açılışındaki Luna'yı seçtik. Onun akabinde ABD'li besteci Eric McLean'in The Broken Cradle projesini misafir edip piyano odaklı Gleed kaydından The Oracle'a yer vereceğiz. Thank you. Seçkimize 3 adet minyatür besteyle devam ediyoruz. İlk konuğumuz Londralı piyanist Freya Lilly. Kendisi 3 senelik suskunluğunu bir dizi tekliyle bozuyor. Şimdi bunlardan Patterns'a kulak veriyoruz. Sonrasında San Francisco'lu besteci Christina Dutton konuğumuz olacak. Seçkimizde yer vereceğimiz Murmurations eseri, fotoğrafçı Zavi Bo'nun kendilerine saldıran atmacaların kafasını karıştırmak için bir araya gelen binlerce sırcık kuşunun uçuş patikalarını resimlediği projeye eşlik ediyor. Onun da akabinde yolumuz İzlandalı ressam Egert Pettersson'u konu alan Just Like a Painting belgeseline düşecek. Pettersson'un eserlerindeki floral zenginlik ve ülkenin doğası arasındaki bağlantıları irdeleyen filmin Atli Örvarsson ve Sinfang Mahlaslı Sindri Mar Sigusson tarafından bestelenen müziklerinden Sudurgata 7'ı seçtik. Thank you. Feist ve Damon Rice'ın 2019 Temmuz'unda İtalya'da 12. yüzyıldan kalma bir kalede düzenlediği sanatçı rezidansında tanışan Kanadalı Charles Spearin ve İsveçli Josephine Rustin en fazla birkaç kelime konuştuktan sonra karşılıklı doğaçlamaya başlamış. Sonraki günlerde de bir folk çalgısı olan Nickel Harp'a ve kemana Gida Valtisdottir'in violonselin eklenmesiyle devam eden doğaçlamalar en sonunda Thank God The Plague Is Over albümünde bir araya gelmiş. Bu kayıttan seçtiğimiz Istakke sonrasında 3 kere Emmy ödülüne aday gösterilen Londralı piyanist Rael Jones misafirimiz olacak. 5 sene önce vefat eden annesini ithaf ettiği Mother Echo albümünden Catastrophist seçkimizde yer alacak. Thank you. Bu düzlükteki ilk konuğumuz Belçikalı oluşum Iko Kolektif. Piyano, arp ve yaylalarla akan içe dönük, detaycı ve dingin kayıtları The Sea Within'den seçtiğimiz The Witching Hour sonrasında Bristol'lü elektronik ve klasik müzik bestecisi Alexandra Hamilton Ayers konuğumuz olacak. Film, tiyatro, dans hatta sirk gibi farklı disiplinlerde çalışan müzisyen sonunda ilk uzunçaları Two Year Stranger ile ses verdi. Bu albümden Waiting'in akabinde de Lau Nau, Linda Fredrickson ve Matty Bay'dan müteşekkil kuzeyli improvize topluluk Kiri Ra'ya yer vereceğiz. Minimalizm, ambient ve caz gibi türler arasında gezen ve kendi adlarını taşıyan uzun çalarlarından Haplos birazdan Açık Radyo'da olacak. Limpet Space Race, pop, caz ve prog gibi türleri elektronik dolgularla melezleyen İngiliz bir ikili. İklim değişikliği temasına odaklanan Earth Flow adlı son kayıtlarında ise yaylı topluluğu Orchestra of St. John's ile işbirliğine gitmiş ve alan kayıtlarıyla da ölülü bir çalışmaya imza atmışlar. Biz de kapanışı bu kayda ismini veren eseriyle yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.